Trójka, Polskie Radio, tak od rana i więcej wolności, więcej przestrzeni. Klasyka przez wielkie K. Przecież hymn hipisów. Trójka, wiosna jest flower power. 5:07. Zawsze będę zdania, że to jeden z tych utworów najlepszych do słuchania w samochodzie. Proszę teraz zobaczyć, jak anteny się wysuwają jeszcze wyżej, żeby tylko nie stracić zasięgu tak automatycznie. To teraz, proszę Państwa, jubilat. Zastanawiałem się, czy zagrać coś z bratem, czy jakiś przebój grupy Oasis, ale ostatecznie wybrałem jego zespół. To tak na dzień dobry muzyczny High Fly. Noel Gallagher świętuje dzisiaj 56. urodziny.

Lecą, a ten utwór się zupełnie nie starzeje. To słychać w dniu imieniny Magdaleny w Trójce. Kultowe pytanie Zbyszka Hołdysa. Co się stało z Magdą K? 24 minuty po piątej. Tiny nie ma z nami od 5 dni. Jeden z jej największych przebojów, znany z trzeciej części Mad Maxa, to We Don't Need Another Hero. Zresztą zagrała przecież w tym filmie u boku Mela Gibson. A tutaj będzie cover Szwedów. To jedna z propozycji do listy trójki. Jak się spodoba i podoba, a powinno, to taka mała sugestia prowadzącego, to proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie trójki na pośrednio Tinę, a bezpośrednio na grupę Ghost. Out from the wreckage, Something we can rely on. jest jak należy. Trójka budzi, słychać entuzjazm z Trójką do góry. Up w poniedziałek 29 maja, a po 6 polecam Porę na Trójkę. Melchior Wańkowicz wymyślił kiedyś, no dawno temu już, kapitalne hasło lotem bliżej. Po latach okazuje się, że i bliżej, i punktualnie. To jest ciekawy temat, jest sukces, więc też polecam na rozwinięcie skrzydeł o poranku w Trójce. To zachęta, rozwinięcie zaserwują Radek Nałęcz i Piotr Firanę po 6, do której już tylko 27 minut. Hello. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do szóstej. Zaglądam jeszcze w plany kolegów prowadzących program od szóstej, a tutaj na śniadanie i street food jest pewien ranking, pewna lista, na którym miejscu w menu znalazły się polskie pierogi. To na pewno ze smakiem przekażą i Radek, i Piotrek. Street to też przecież takie słowo kojarzy się z komunikacją, z jazdą, z przemieszczaniem się. W jaki sposób można złapać 197 punktów karnych i stracić niemal 40 tysięcy złotych? Proszę Państwa, lepiej w pewnych miejscach nie skręcać. Więcej na ten temat w trójce po szóstej, a my zgodnie z przepisami przed siebie i też z Kanadyjczykami wczoraj zdobyli złoty medal Mistrzostw Świata w hokeju. No to na dzień dobry, teraz w trójce Rush. that game. And sometimes a winner takes nothing. We draw our own designs. Fortune has to make that rain. We go out in the world and take our chances. Fate is just the weight of circumstances. That's the way that made. Roll the bones. Why are we here? Because we're Dzisiaj świętują m.in. Maria i Magdalena, no to Madonna pasuje tutaj idealnie, koniec miesiąca, to i raczej ważniejsze, przynajmniej trochę to takie materialne podejście do życia. Proszę Państwa, trójka włączona robi się lepiej. 6:08, my zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by było ciekawie, przyjemnie, byście Państwo zaczęli ten dzień z uśmiechem, a ponieważ warto wiedzieć o 6:00, serwis trójki, czyli już za 8 minut, później pora na duet Radosław Nałęcz, Piotr Firan, czyli pora na trójkę. Życzymy Państwu, tak krótko mówiąc, pięknych chwil i takich naturalnie słodkich. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko